أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون فلو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم لعنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون بإذن زجر ذكر كيغا كسانتا شغي شك كون كيري دا الله په دین کې کوم چې د الله د طرف نه را لېږل شوی دی. دارنګه کومه واقعات چې په دې کې واقعات مخکې ذکر شو د بنی اسرائیلو، دارنګه د قوم فرعون، د قبطیانو، د آل فرعون بدماشي او د هغوی د حق خلاف، نو څه کسان که چېرته د هغوی په دې واقع کې شکي که نه، الله وایي د شک د زایل کولو طریقه ورته ښیي او اشاره واصل کې دې ته چې دا کم کسان شک کول کی دا ښه کار نه کوي، هغوی ته رټنه ورکوي او بیا په دې تفریح کوي چې ولا تکونن، چې شک کول د تکذیب سبب دی او تکذیب برې د خسران سبب دی. بیا هم زجري ان الذین حقت، او بیا ترغیب دی توبې ته په ذکر د واقعې د قوم یونس علیه الصلاة والسلام. فلولا کانت قریۃ، دې زنه زجر دې اصل کې رټنه ده. فاین کون کا فی شکن، دلته تقدیر اصل کې بدا سه عبارت کې معنی دې ته وایا اے محمد صلی الله علیه وسلم، قل یا محمد، چې فاین کون کا فی شکن، کای تو په شک کې و مشرکا او منکرا او مخالفه، نو پس مما انزلنا الیک دا غسنا چرالی کلی مونتا تا من محمد رسول الله د جسراغلی دی دا سړی پاغی کې شک کوي، نو فسل الذین تطوسو کا دا هغه چانه یقرؤون الکتاب من قبلک، چې لسته کتاب ستانه مخکې حق پرس علما د یهودو نه سوارا خوشته کنه دا علما ونه چې چا تورات لستو انجیل لستو دا نه تطوسو کا دا ځکه وایو چې دې مقام کې ظاهر کې معنا خدا جوړیږي چې کچرته یې ته په شک کې اے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام خو شک نه دی کړی کنه، نو چا داسې معنا بیا کړی و چې دلته شک په معنا د ضیق دی، که ته په تنگسیا کې د دې د اعتراضونو نه د دې د مخالفت نه ته داسې وکړه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه، حسن بصری رحمه الله، سعید ابن جبیر رحمه الله، د ټولو قول دې مقام کې علماء و نقل کړو لکه خازن کشتا، چې لم یشک النبی صلی الله علیه وسلم ولم یسأل، نو نبی علیہ السلام شک کړی دی او نه سوال کړی دی. قتاده رحمه الله وی په زمونږ په بلاغاتو کې دا خبره ده مونږ ته رسیدلې چې نبی علیہ السلام فرمایلی وو چې ما اشک ولا اسأل، نه شک کوم او نه سوال کوم. نو خطاب په دې کې خو یا نبی علیہ السلام ته دې ظاهر کې خو مراد بل څوک دی، لکه رستو براشی لئن اشركت ليحبطن عملك، نبی علیہ السلام ته وی کتا شرک وکو نو عمل به بربادی، نبی علیہ السلام خو نه کو کنه، معنی دی امت ته دی وای چې کتا سو شرک وکنه داسې بوشي. ا دې کې او بل قول داو چې خطاب نبی علیہ السلام ته نه دی، بلکې خطاب ما تاسو ته ویل چې هغه چاته چې منکر دی او مخالف دی، او مطلب پیدایي ان کنت ایها الانسان فی شک و انسانک ته په شک، نو خبره عامه. او مفسرین لنډه خبره ذکر کوي چې عام خلق ته خطاب دی، ځکه نبی علیہ السلام شک نه دی کړی، نو خطاب عام دی په دې مقام کې. نو فاین کنت فی شکین، کئی تو په شک مما انزلنا الیک دا غسنا چې را لېږل دی مونږ تا، نو که شک حقیقی شي نو بیا خطاب نبی علیہ السلام سره د امت ته لکه شک په معنا د تنگسیاشي دوی خلک څنګه چې مخکې ما وي نبی علیہ خطاب نبی علیہ السلام ته شي پس عل الذین نو تاسو کا نبی علیہ السلام ته وی دا کسانو نه چې لسته کتاب ستانه مخکې ناغي ورته وی شاو دا واقعات حق دي دا خبره حق ده دا پیغمبرم حق دي دا قران د الله کتاب دي اغه دا منل چې کوم نه کان خلفو پکې اغه دین تراغلی مولک عبد الله ابن سلام رضی الله عنه شو او نبی علیہ السلام ته وی سوال وک ظاهر کې خو هغه ته خبره ده غیره دا پتو لګی چې سوال تقلید ته نه وي ګوره بعد کسان دوکي اور گئی چې قران کریم کې راځي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون را بشرو سوره نحل کې سوره انبیاء کې تفوس وکي د علماونه دوی وی تقلید وکي کنه د علما نو یې سوال تقلید یو شی دی سوال خو تحقیق دی دا خو تقلید نه دی تقلید خو دی چې به دلیل جا خبره پسې لاړ شي سوال دې ته وی چې دا غره تفوس وکي چې جی قران او سنت کې د مسلې صح حکم دی هغه تاسو د خپل خېټه نه خبره نه کوي بلکې قران او سنت په بیانې او کفرس کا سوال تقلید شي ردل د نبی علیہ السلام ته خطاب شي او شک په معنا د دیخ کې نبی علیہ السلام ته وی سوال وکړه معنا تقلید وکړه څه مطلب شو بهر صورت د آیات کریمه نه دا مسله وې روته ځان پوهه کا چې کله په یو سیز نه پوهېږي دا هغه چانه تاسو کې چې هغه به پوهېږي دا تحقیق دی دا سری تحقیق دی دا الله حکم دی چې کله ته پوهېږي نه په یو ځای کې په مسله د دین باندې ته په هغه ځای کې تاسو دا هغه چانه کې چې هغه په کتاب پوهېږي معنا د وحی علم وسري د قران او سنت علم موسری ها نور کتابونو د نور سيزونو علمونه نه يقرؤون الكتاب د کوجدا چې د مقام کې مظهری خپل تفسیر کې لیکلو چې وفيه تنبيه على ان من خالجه شبهه في الدين ينبغي ان يتسارع الى حلها بالرجوع الى الصالحين من اهل العلم دې کې تنبيه ده چې چا باندې څه شبهه آله په دین کې یو ځای کې شک راغې یو مسله کې دماغ ګډوډ شو نو مناسب دي چې د ګړندېوالیو کې داغه حل تا چې داغه جواب زکی رجوع کې نیکانو علما او تا بیر رجوع الی الصالحین من اهل العلم د پښان خبره ابو سعود هم کړی و او حدیث کې مو انما شفاء العی السوال کوم سړی چې جاهل دی دا د تلوې مرض لګیدل لري داغه علاج دا دی چې په سوال کې د علماونه تپوس وکي مدارک هم وي و سبيل من خالجته شبهه ان يسارع الى حلها بالرجوع الى قوانين الدين وادلته وبمباحثه العلماء لار داغه چا چې پاغه شوبره غلې دا په یوسیز نه پويږي ځان به پويول غواړي د دې ګړند دیوالیو کې داغه حل کول وتا چې رجوع کې قوانين د دین تا او دلایل د دین تا یا مباحثه کې د علما او سره لګي نه ځان پويږي کنه نو حکم داله او مباحثه مسل کې تحقیقی ته مسلې تحقیق بکې کنه قران او سنت ته توي تحقیق وکړه خبرې پسې مزه چې تا سره علم پاغي نشته بس دا رواني په توک مزه دین د توک سیس خو نه دی ولا تقفو ما ليس لك به علم نو علم حاصل کداغه او دا هر مسلمان ته خبره ده هر دین والے ته خبره ده چې ځان په یو مسله پوهه کا نو استاد لرنه باغه شکوږي استاد لرنه باغه شوبه وږي ته په جواب پوښي او الله دې نکي کته ځان د مسلمان وې او ستا پړه کې شوبه او شک پروت پر دین بارے کې او سباله او کافر تا سره مخ کې شو چالاکی نو کی دي چې دې بری غاړه ته خوې دې وجه نه کوشش دا کو چې کوم شوبه مخه تراشي نو کوم چې نه کان علما دي او ستا په غي اعتماد دي نو غي له ځان له سوا شوبه حل کو چې دې مسلې سم مطلب دي د دې سم مقصد دي یا دا حدیث راغله یا مسله دا سره راغله څنګه چلو کو نو شوبه بستا ختميږي ها او که دنیا پاره کې دار څه تپوس کې چې معمولی خبره مخه تراشي کنه په پلانې پوخ زمیدار ډیره داغه نه تپوس په کار دی کنه چې دی وکه سو کوره کار کول غوښته شوی دی تم کولا خبره پزې نشو یا ګور به په کومه طریقه کو یا نوی نوی مې اوسوي نور کله مونږ غري نو کړل خو سمو کړل چې دا به څنګه دی نه الکول بکو وسنګ په دې کې یو کې اوسه چل بغړای ته پوسنه خوخه کې ځان خپو یې اگر مې شنګي خبره به څنګه چې دا پلان کې به څنګه چې داغه ته پوسونه دوه راکې چې ټول عمر د نبی نه یریږي کې به دیریږي به ته یادی د لو طریقه را ته یادی د دنیا د نور کاروبار طریقه را ته یادی نو لکه څنګه چې تا اغز دغه ستا ضرورت کې ټیک ده نو دا هو مقصد دی نو په کارو چې دا د ډبل سکولې مقصد اهمي کې ضرورت اهمي ها مقصد اهم نه کړه مقصد ستا په دې دنیا کې ژوند دی د دنیا څو کار کسب دی اوغه خلک وي پورې ځو غټو پورې غټو داغه پسې منډي والی او ضرورت تاسو نه چې په ګډه باندې بوج راشي نو ټټه تمنډه وای نو ضرورت کې نه ضرورت کې خلک ډیری ساري کې مقصد کې ډیری ساري ضرورت په خلاصه ته مین ډالي او مقصد ډيري نو په کار دا و چې تا ډير وخت هغه ته استوي او تا ډير وخت دنیا ته وباسو او د افسوس مقام دی چې کله دماغ ښه کار کوي کنه او ذهن ښه کار کوي تیزی چې رضوانه ټیم دی چې په دغه وخت کې کسړی هر څه حاصلین او حاصلول شي نو په هغه ټیم کې په بل سخت شي وروسته اکثر بیا داسې وشي چې پوه شي چې دا خو مې څنګه عمر برباد کړ بیا هم خلک ډېر آیت درست آیا ده خو بیا دماغ کمزوري شي نو خبره به کنخلي نه مسله اوري مسله دې بیا یېره شي مسله اوري بیا دې یېره شي دا نقصان د ځان سره کړی دی چې کوم وخت د یادولو په کار ده چې هغه وخت یاد کړی دی کنه او که فرض که دنه دي یاد کړي رضا نو یاد شي په کار ده چې په خپلو نوجوانانو باندې هغې باندې کوشش دا کړی وی چې یاره دی دا حاصل کړي دي وخت دی دماغ ښه دي او مسله چې زده کړي بیا به د ټول عمر نه یېرېږي د کاڼې کړله به وي که نه په کوشش دا هغه ځای نه په کار وکړي مونږ به مجرمان یو د دې خپل اولاد ګورې دا یاد ساتی تپوس به کوي الله که نه تپوس به الله کوي چې د خپلو بچو تربیت دې کړه تا ته چې کوم دین پاتې شو په هغه دین کې خدا مسله نبی علیه السلام تاسو ته کړی وو چې ستاسو ماشومان د اوو کالو شي نو هغې ته د مونځ ترتیب وښیې زده کوی پې طریقه ورته ښیې ا چې کله د لسو کالو شي او دې مونځ نه کوي نو وهیې ګورې د وړوکي وال نشته دا جرم دی ښه لیکن په مونځ یې والی شي چې د لسو کالو شي د لسو کالو نه مخکې هم نشي والی او وال به هم داسې کوي چې اړوکي مړوکي به نه ماتی ضربن غیر مبرحته وي ضربن للتعذیب د تعذیب لپاره ویوی که نه او مونږ یې د دنیا په کارونو باندې ماشوم یې را باندې به پوهوي چې دا چیز دې مات کړو دا دې وکړو دا دې وکړو هغې وال کوو خو د دین تپوس چا نه کړی دی او نه هغه طریقه هغه خولې ده هغه له پخپله نه ورځي نو هغه ته بس وکړي چې پلار له خپله ورځي مونځ په صحیح طریقه باندې د هغې طریقه ورته معلومه ده خو خپل زوی ته به وښي که نه ظاهره خبره چې پلار یې ګورې زوی ته خوري شي ښه او ثواب په دې کې ډېر دی ګورې ثواب په دې کې ډېر دی چې د خپل بچي تربیت په خپلو لاسو باندې وکړو که نه چې بچي او دس به داسې کوي د دې طریقه دا ده د مونځ طریقه دا ده د ماسپخین دا مونځ دی د مازدیګر دا مونځ دی د ماښام دا او درېږې به داسې جمع سره چې ولاړې داسې مونځ به کوي طریقه به درته ښیم طالب الله اجر درکوي که نه دا هغه اجر نه مونږ ځان محرومه کړو د دنیا هغه طریقې خو ته مونږ ښیو پلارې چې څه نه څه تعلیم یافته دی ایجوکیټډ رو دی وایي که نه تعلیم یافته دی نه چې زوی تعلیم کله کوي نو هغه سره به ټیوشن کوي ښه چې یاره څوک وړوکي انګریزی کې کمزوری دی میتھ څوکې ریاضی کې کمزوری دی اردو کې کمزوری دی دې کې کمزوری دی نه دا مې ورسره کړو نه د هغې دپاره ګنټه تا سره وي اکه خپله وده نه اوزګارېږي نو خامخا د هغې دپاره په کرایې استاذ ګورې ښه ا تعلیم کوله په کرایې باندې ګورې ټیوټر او هغه پسې رسې که نه چې هغه له لاړ شه یو ګنټه په هغه سره یې دوره دوره پیس مونږ وي ورکوو ښه اوور ټایم لګوي هغې نو هغې دپاره خو ښه مړه نه وي لیکن د الله دین دا ګورو یتیمو او سباله مونږ د دنیا نه ځو نو مونږ به الله ته پیش کوو څوک چې مونږ څوره منډه والې وو د دین دپاره څوره کوشش هم کړی دی په خپل ځان یا په خپل اولاد باندې که نه اره دې پته خو نه لګي عزتمن ده چې دا کله را روان دی دا مرګ نو سوال کوه ګورې تپوس کوه او تپوس مالو کې چې ته د الله کتاب ته کینې د پیغمبر حدیث ته کینې مسله تا اورې د کېدې شي په یو مسله پوه نه شي نو بیا به پاسې نو تپوس وکړي چې د دې مسلې څه مطلب دی ا دا مسله خو داسې راغلې ده نو بیا سړی پوه شي که نه نو چې ته کینې نه په داسې مجالس وکړې نو ظاهره خبره چې د هغې نه به ډېر لرې نو نه دغه وجه ده چې نن زمونږ غم او خادې سوره شي دي که نه نو په هغې کې مونږ ټول یا د هندوانو پېښې کوو یا د انګریزانو پېښې کوو یا د یهودو پېښې کوو یا د بل چا پېښې کوو لیکن په هغې کې د اسلام چلک نه وي ولې مونږ خبر نه یو د دین نه ولې دا کوېدنې صحابه نه دي کړي تا به چې د عمر کې یو کوېدنې کړي یو ښځه به دې کړي او هغې ګڼې ګڼې کړي دي یو سلمان فارسي رضی الله عنه شل ښځې کړې وې یو مړه شوه بله یې وکړه بله مړه شوه بله یې وکړه د عمر رضی الله عنه سره څلور ښځې وې د ابوبکر رضی الله عنه سره درې ښځې وې محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دیارلس ښځې وې که نه ولې هغې سره نه وي دا هغوی په کومه طریقه کوېدن کوله په کومه طریقه یې واده کړی ښځې سره جون سن تېراو یا په هغه ښځو کې دایي مخې ته مړې شوي دي جنازې پې څنګه کړي دي دایي غم یې څنګه کړی دی په کومه طریقه غم کوو دا به ته نه زده کوې ټوله زندګي به دا تېره شي بس یاروي خلک چې زده کوي نو هغسې به یې علم یې خوري دنیا کې خو ښه کوشش کوې پلانکي وي تخم راوړی دی څه کال به دغه جوار کړو ښه وي ډېر لوی بار کوي او پلانکي وي تخم راوړی د هغه نه مټر وانه لوي پلانکي خرڅوي یاره ډېر زبردست دي دا دي نو پای کې خو ښه ځان پوهې نو الله به تپوس نه کوي اول نه زمانه ګورې ځان ته هم وایم زمانه به هم تپوس کوي ستانه به هم کوي که نه نو کوشش خدا په کار دی چې یاره داسې ټیمونه را شي د قرآن درسونه دي اکثر په دې چوټیانو کې زمونږ د ماشومانو تعلیمي ادارې بند دي زمونږ خپله چوټي تعلیمي اداره کې اسکول کې نو چې چوټي نو پای کې کوشش دا وکړه چې یاره خوا کې څوک د قرآن درس کوي نو هغه سره یې کښېنوه چې څه نه څه څه خو پوه شي که نه هغه خبره وي که ټول حاصل نه کړي نو ځا درېم ایسه خو به ته یاد شي څلورم ایسه به دا هم لوی غنیمت دی چې څه مسایل ورته مخې ته شي او د الله حکم داو چې که ستاسو څیز کې شک دی پس نه پوهېږي آیات ساته پسل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک علماء و تاسو که محمد رسول الله ته وی تحقیق کوا سوال هغه ته متوجی شي او کني ټول عام خلق ته وی چې تاسو که د علماء و نه چې په مسله پوه شئ لقد جاءک الحق من ربک یقینا راغل له تا ته حق تا د رب طرف نه فلا تکونن من الممترین نو چری مکیګه ته د شک کوونکو نه بدین کې اسنه چې دین کې د شک پیدا شي ګوره خام دا ډیر خلک ولې دهری شي دا ولې کمینس شي دا ولې غیر اندوانو ټپې کوي کله وې اندوانو مخخري کله وې انګریزانو مخخري اکل نور سو خوخي دا یې وجه اصل کې دادا چې د خپل دین کې شک پیدا شوی دی او هغه شک حل کړي نه دی یو عالم نه نه ته چې ناس دی وسره چې ما ته لدی تشریح وکا چې لدی خبره سم مطلب دی دا عقیده څنګه ده دا عمل څنګه دی دا هغه شک دی زه ته ورسید چې د کفر ته بوته کنه ځکه الله شد و مد سره دا خبره کوي دا تکونن نه کې دا نورې تاکید سخیلي مقصد پکې تاکید ښه شرم کېږه ته د شک اونکو نه ولا او دې کې اشاره ای چې په خپل قوم شک مکوا او د شک کوونکو په ډله کې کینه پاتم ما دا ډله کې چې ته حساب نشي اولا تکونن او شرم کېږه من الذین دا هغه کسانونه کذبوا بیاات الله چې دروغجن غني آیاتونه د الله فتكون من الخاسرین کني شی بعد تاوانیانو نه مطلب څه ته چې کله شکو کې د آیات ساته د شک د وجه نه و بیا تکذیب کې غوري شک سبب د تکذیب دی ځکه کوي مکه کې دا کسانو نه چې تکذیب کوي آیاتونو ته د دروغو نسبت کوي دین ته د دروغو نسبت کوي حق مسلې ته د دروغو نسبت کوي کله وي مله دروغ وي دا اصل کې ردی د پاره سبب سو ګرځي د شک نو شک سبب د تکذیب دی او کله چې تا تکذیب وکړه دا به سبب د خسران شي فتكون من الخاسرین خبرونه سي دا ګوره شک سبب او سبب دي شک هم سبب دي د پاره د تکذیب او تکذیب هم سبب دي د پاره د خسران او خسران څه ته وي چې سړی تباہ او برباد شي کنه مخکې تاسو ته ما د دې تشریح کړی و چې خساره وي اصل کې نقصان دی یو سړی باپار کوي او باغ باپار کې هغه پیسې بیلی کنه وی قرضدار پاتې شو ډیر خراب شو خلک وي خساره کې پریوت کنه او دا الاخرت خساره یادی دی دنیا نه خلا دنیا تاوان خو بیا هم پورا کې منډه ترړې بوي چې توبه غټي رسو ځنه پیدا کې پورا به کې خدای اخرت خساره هغه کامله خساره ده بدل تاغه یادی کني شی بعد تاوان یانو نه نو زجر ورکي هغه چا دا چې هغه منکر دی ان الذين بشکا حق کسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوه د پاغي باندې وینا دربستا لا يؤمنون ایمان نرولي درب وینا سودا درب وینا دا غی بارکه دادا چې الله هغه ازلی بدبخت پیدا کړی دی ازلی بدبخت توفیق او د ایمان ورنکو نو هغه لار د ایمان او د عمل اختیار نکړل د دې وجنا هغه بشک او بشوبه بې ایمانه دی ښا حقت کلمه ربک په دې باندې ثابت شوی د فیصله دربو نو د ایمان ته ناراضی ښا نو کته وای هر دلیل بوته پیش کو دی به ومني دا تسلیم د بدی کې نبی له سلام ته یو ګونه چې ته خو بیان کې او مسله کې او بار بار دلایل بیانې او په مختلفو طرزونو او اندازونو په مختلفو لهجو په مختلفو طریقو نبی له سلام په ویل کول کنه کله به عملی شکل کې کول کله د مثال په شکل کې کول کله د قصې په شکل کې کول مختلفه طریقې دی احادیثو کې راځي چې نبی له سلام په پویا ورکول خو بیا هم یو سړی نه مني ته حقیقت ځکه ما چې یو سړی ازلی بدبخت دی او پاغه باندې کلمه درم ثابت شوی د نو غره دایات ساته چې ایمان ته ناراضي ولو جاءت هم کل آیا اگر کراشی دي ته هر دلیل اگر کار دلیل وته پیش کې خدا ذلی بدبخت لري دې او په کله ایمان نوړي وي وی حتا ير ول عذاب للی تر دې چې وی نه دي عذاب درناک نو بیا و ایمان نوړي بیا قبلیږي نه یا قبلیږي نه غره نو ترغیب د توبې ته جراشه کدا عذاب سه اثر ښکار شوی کنه الا راغلی نه د استاد توبه قبليږي او که عذاب کې راګیر شوی او زل او راغ در باندې بیا به توبه نه قبليږي چې کله اثر ښکار شوی دی دا توبه با سمخ کې مخ کې عذاب دراتلو نه لکه قوم د یونس علی السلام چې وباسلې وا نغی مثال کې پیش کوي ښا فلاولا کانت قريه نول نو یو کلی والا امنت چی مان راولې وې فنفعها ایمانها نو چه فیده ورکڑه وی اغیطا ایمان دا غی الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو کلچ دی ایمان روڑو کشفنا انهم عذاب الخزی نو لده کمونگ دا دینا عذاب دا شرمندگی فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی ومتاناهم الهین او فیدی ورکلی مونگ دیتا تر سو وقت پوری اگر قوم دیونس علیہ السلام تا مفسرین واقعا نقل کلی دلتا ابو سعود کشتا زاد المصیر کی ابن جوزی خازن مدارک بل بل تونو نقل کلی دا یونس علیہ السلام نینوا تا لگلی شو نینوا تا دا موسیل پا علاقہ کی دا خار دی نینوا تا ہوئی علت مسئلہ کولا اگر خلق دا اگر تکزیبو کشی مونگ نمونو لک مرگری شو نوٹور خلافو اگر دیر غصہ شغی تا چی خدا دور و خوش از مسئلہ کومو تا سی نمانے نو اگر داگی نروکش او گتینا او ویلی شی یونس علیہ السلام تا دا خبر چی پا دی خلق و عذاب را روان دی عذاب لا را غلی نو داغنه یو اجتهادی غلطی دا شوی ولید اجتهادی غلطی وی خا اجتهادی غلطی باندې الله یو اجر ورکړي کنه ولې خپل کوشش هغه مطلب داو چې کنه الله په دې عذاب راولینو مال په کار دی چې وزم ته حالانکه قانون دا دی چې کله عذاب په یو قوم راځي نو مخکې الله فرشتي رولېږي نو پیغمبر ته وی چې تر دین اوزا او چې ته څنګه اوته و د دینه نو په دې عذاب راځي لکه څنګه چې لوط علیه السلام واقع کې راځي خو یونس علیه السلام دې مقام کې دې ته اشاره نشو چې وحی راشي د برینه او دور پتاوا چې په دې عذاب را روان دي نو وته چې وته تک وځوا چې بیا د الله د طرف نه اغله تنبيه ورکول شو نو مې خېټه ته بوته کنه بیا دې چې وته نغې ویریدل چې هو عذاب را روان دي پیغمبر قران وته سکسان پکې داسي و چې خپو دل په دې دا پیغمبر د خود عزت د وجه د عنایت د وجه د تعصب د وجه د قومیت د وجه ډېر خبرې کې دي چې کنه دا غې د وجه نه خواله نراتلو نغې وی چې وسو کو نو یې ولګي د پوسټینو نه واچولو لبسل مسوحه وعجو 40 ليله او سلويخ شپې الله ته بندګي پر سلويخ شپې چغي ویواله یا الله مونږ توبه ده بیا به شرک نه کوو بیا به کفر نه کوو بیا به ستاره خبره منو چغي شروع کړ نو الله پاغي باندې رحم وکړه ولي ایمان ښکار کړه توبه او باسلام الله ته جزي وکړه نو الله پر رحم وکړه دا غینه عذاب لار عبد الله مسعود رضی الله عنه وي او د مقام کې ابو سعود وغيرها نقل کړو چې دومره کلکه توبه او باسه دومره کلکه چې یو بل سره کوم زیاتی کړیو ناغه سيزونه یو بل ته واپس کړ تر دې چې وطن با د بل ګټه یا بلاک او خخته داغه اجازه نه بغیر په خپل دیوال کې لګولې ونه خپل ټول دیوال به ورپسې ونوړو او خخته به راوغسته سړي له رسوله عبد الله مسعود وی بلغه من توبتهم ان ترات بالمظالم حتى ان الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه اساس بنائه فيرده الى صاحبه خپل دیوال بهوان کو دیوال کې بدن نشي ته پردې غټه لګېدلی و هغه به لاغې نه روښته کړو مالک له به وړي بيد استاسیس دي الله جل شانو چې کله دوه کله توبه دی او باسل الله عذاب رسو کته نه ځکه الله جل تاسو له داسې نه کوي ما ته وی چې دا عذاب نه مخکې مخکې دغه شان کلک ایمان نه وړی او کلکه توبه وباسئ او پردي حقوق حقدارو ته واپس کړئ او چا دا ویلي دي چې هلته یو عالم و مشر بوډا و او هغه د تېر امت نه باقي و وی دي هغه له لاړو وی هغه ته وی وی عذاب خو په راباندې را شي پیغمبر را نه ووت مونږ څه چلوکو وی هغه ورته وی داسې ووایه که نه چې یا حی لا حیا و یا حی محی الموتا ويا حي لا اله الا انت دا چغه وه وی دي چغه شروع کړ الله ته زاری شروع کنو دا غینه الله عذاب لکه فضیل ابن عیاض رحمه الله مشهور عالم او صوفی چې علما دا صفت کوي چې ډیر نیک انسان تیر شو هغه وی دي دا چغه والا الله ته دا دعا کوله چې اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم منها واجل افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله يا الله يقينا زمون گناونه غټیو ډیر لوی دي او ته ډیر لوی داغینا او ډیر چت ذاته نو ته مون سره هغه کارو کې چې ته داغه اهل او مون سره هغه کار مکه چې مونږه اهل یو دا چغې ویوالو دا دعای کړی و بار صورت الله جل شانو داغینا غعذاب لرک کنه توبه په اخلاص وباسلی وته نه نو ما ته مثال کې پیش کړی چې تم توبه په اخلاص وباسا او اخلاص توبه دا لري نه خدا دا کتا سره پردي حق نه حقدار ته واپس کا هر سورجی ته بیا ګوره چې ستا په دماغو کې الله سور رڼا چي ستا په دې کې الله سور رڼا چي ستا په خپل موس ته شوق پیدا کیږي او کله چې ستا د الله عبادت ته ټډې نه لګي کنه ستا په لته تیار پاتله ستا په دماغو تیار پاتره ادا نور سنې دا ګناهونو تیار ده ا د ګناهونو تیارې له ختمي کې چې وسړې په اخلاص توبه وباسي ځکه الله فرمایل چې ومتعناهم الی حین تر څو وخت ولمن فیدی ورکړي فیدی دی چې یو سړی د دنیا ژوند د الله د احکام مطابق تیر کی کنه اصل فائدہ خدا ده کنه دا فائدہ او ته حاصله شو ولو شاء ربک الذين بلا مثلا مخ تراله ان شاء الله سوره هود روان دلته به ويم بیا درې آیات کې تل راځي ورپسې یو سوره هود دې د ورځې پس باغرا شي چې توبه استل او الله نه د خپل ګناهونو معافی طلب کول په اخلاص سره دې سره الله دنیا کې فایده ورکړي متعناهم الہیم کته چې مال دنیا فایده سی واشو چې مال جون خې فراخې نو مال نه دولت نه ولې ډیر خلک سره د پیسو د تکو د دولتونو جیدادونو د عہدونو پریشانې ښا دومره پریشانې چې سپمول راغري دا تاسو چې ګوره چې خودکشي وکړه په اخباراتو کې ویني دا ګوره غریبانه نه غریب چې ته خودکشي نه کوي خو چې ګوره نو مالدار سره به دولت والا به پیسو والا به جیدادو والا به لوی عہدی والا به اوبس چې ګوره د ځانې 200 واټو بلب جوړې مرته په پړه چولې بل چې ګوره اخبار کې راغلي پلان کې خودکشي وکړه په دې اداکارو مداکارو د غسیزونو کې دا رندو منډو کې ګوره دې ډېر دا واقعیات راځي اخباراتو کې به ګوره چې خودکشي وکړه کنه ایونه یې کنه پاګلانو زه وشته نو ایا وطن د پاګلانو زه ته تماشې لته لو چې وکړل نو غيو په ځان برز وړاند کړو او غنور ته به ما ته ګوره در سره واټو بلب یو غبل مرته په پړه واټو ځان یې وړاند کړی 200 واټو بلب کنه وس داسې لیونیم شته دنیا کې چې دې ځان ختموي ولې ونی وې توبه با ته الله ته په اخلاص سره چې توبه دیو با سره دا ګناهونه برته الله ما کېړو به دې سپک شي ساده ډیپریشن ګولو ته د ټینشن ګولو ته ضرورت نشته ساده نشي د ګولو ته ضرورت نه نشته ولې ساده ما سپک شو ساده که سپک ګوري ته بدر د خبره کوي تا خلاف دې ته مفقود د الله درزه ته بیا وګوره چې تاسو سره الله سره معاملې کوي څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه واخه حسد مسا ته هو غزم ساته کینه مو ساته د ظلم مرزونه ختم کا کنه د ظلم مرزونه د روز جمعه پرز باندې د بعضی امراض تذکرہ کوم چې دا مرز دی دا مرز دی دا مرزونه لرکا اته بیا وګوره چې جون کستا الله سونه رڼا شي ښا زکوې متعناهم د دنیا فایده په دی دي خو دې نه دی ویلي چې ما ول مال ورکو دولت ورکو زکه دولت او مال سره ګوره سکون نه راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب کله چې وسړی د الله د دین سره جوړاو دی کنه دا الله کتاب منی باغ مین دی د محمد رسول الله په سنت مین دی ته بیا وګوره دا په ژوند کې الله یو اطمینان واچي اگر چې هغه یو وخت ډوډۍ مومې بل وخت نه مومي اگر چې هغه وچه ډوډۍ خوري لیکن دا په لکه یو سکون پروت دی ها دا هغه متعناهم الہی ولو شاء ربک دې ذکر یو سوال دفه کوي سوال دا راغی چې ګوره دا دی خو ایمان درالو خو ډیر بدبخت داسې دي لکه مخکې ذکر وشو د فرعونانو چ سره د دینه چې موسی علی السلام او تسلویخ کالا مسله وکړه او بیا هم راتلل الله او په عذاب راوستو کنه کله چې دې زوره بدماشي کوله الله جل شانو یې کالا غوښتې نو ټول به ایمان او الله دا څنګه د غوښتې الله دا څنګه د غوښتې ولو شاک الله په زوره غوښتې چې ټول ایمان تراول ټول به مؤمنان ولې د چې معمولی خلاف کو دا غره نه ډیر پکړ کېده ډیر غېره دې نو دا خلاف کړو تا خو دب مسلمانان نه کنه دب مسلمان څه ته وي چې دې یریګ نو د یری د وجه د کلمې ویخه سو وخت سردار عبد الرب نشترو کوم یو چې بده غاړه باندې گورنر او هغه دا حکم کړو چې کم سړی مونږ د مونږ په وخت کې بے ځای اعلان وکړو په جیل کې به الټه ځواندو بیا به خلک د سفر سره جماعت نه نوتل ډیر به پکې به ودا سعودي رسل کنه خو چې نه زمون مونږ نه کړی لیس کې چې دراشو سزا نه خو دې یریګ کو د الله نه خو نه یریګ کنه د دنیا د معمولی سیز نه یریګ دا به څه سزا وي چې دې په سر کوم سزا الله درکې کنه چې دا غړو تاسو وهم ګومان کې منشته چې سوره سزا وي ناغي ته خیال نشته خو دې ته خیال لنه دا دنیا کې دا څه خلق ځکه الله جل شانو وي ولو شاء ربک کا غوخته وي ستاربو لا امن من فی الارض كلهم جميعا ایمان براول وي هغه چا چې پزمکه کې دی ټول پیاوځه به ټول ایمان راول ټول به مؤمنانو فانت تکره الناس نایا تزور کې په خلق حتا یکونو مؤمنین تر دې شي ایمان والا نبی علیہ السلام ته تسلی ده پدې کې ها مانه ته په زور مسلمانانه مسله ستاکار دی غو توکا بیان ستاکار دی غو توکا زما وحی و ته ذکر کا نور په زور ته څوک ایمان ته نشي راوته مزه په زور نه کوم راته به څنګه زور وکي کما ته زور کړې نو بیا په دنیا کې کافر پاتې شو نبی علیہ السلام ته وی افان ته تکره الناس موسی علیہ السلام وی الله ته وی چې الله دې خلقو جبرانه واړه ما په څه خبرې کې موسی علی السلام دې بني اسرائیل ډېر تنگ کړل ولا تکونو کلذین اعزوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها چا په یو خبره کوله چا بلا مختلف بدنامې په لګولې وی یا الله رضی خلقو د خپل زمانه واړو نه الله جل شانو ورته وی وحی راولې کلا چې ما ته ځان نه دی وړو انسان به سوالو دا خو د امتحان ځای دی، پرېږده چې دې څه وشي وایي، که الله پسې خبرې کوي، که پیغمبر پسې خبرې کوي، که قرآن پسې خبرې کوي، که اسلام پسې خبرې کوي، که علماو پسې خبرې کوي، که ایمان والا پسې خبرې، پرېږده چې ویږي که نه، بیا چې بیا بړه ارمان پاتې نه شي، دا ونه وایي چې ما ته موقع نه وه میلاو شوې که نه، الله والا لویه موقع ورکوي خبرې دنیا کې، ځکه وي افانته تکره الناس، آیا نو ته زور کوې په دې خلکو، جبر کوې په دې خلکو، حتی یکونو مؤمنین، تر دې چې شي ایمان والا. او اوس وایي کله چې د الله توفیق نه وي نو ګورې دا یاد ساته، څوک ایمان ته نشي راتلی. وما کان لنفس، او نه دي ممکن د یو تن دپاره، نه دي ممکن د یو کس دپاره، ان تؤمنا، چې ایمان روړي، الا باذن الله، مگر په توفیق د الله، په توفیق د الله به ایمان ته راځي، الا باذن الله، الا بمشیت الله، الا بقضاء الله، الا بتوفیق الله، الا بتسهیله اياه. دا چې الله وتعالى آسان کی خان، دا د الله شان دی چې چاته آسانی نو آسانی کی ورته نو، دا مو وایه چې کنه دا زما توره ده چې زه ناستم د الله کتاب ته، ادا زما توره ده چې ما مونځ وکړو، ادا زما توره ده چې ما دوره دوره نیکې وکړې، یا دا د ښه کارونه مې وکړو، دا تا باندې چا وکړو نو دا غو شکر وباسه، چې شکر دی الله چې را توفیق دی را کړلې، کنه زمانه نور زمانه زیات ښایسته شته، زمانه زیات مالدار شته، زمانه زیات پوه شته، عقل والا شته، هوښیار شته، لیکن سره دا غینه هغه چې کله ایمان ته الله نه راولي نه دی راغلي، ځکه وي دا الا باذن الله. ادې کې اشاره وه چې ته غرور ونه کې په دې باندې ښه، چې زه ایمان ته راغلی ما، یا ما خو قرآن منلی دی، ما خو پیغمبر منلی دی، زه خو آخرت منم، زه خو د الله د دین مطابق، د خپل وس مطابق کوشش کوم د الله په دین باندې، چې څنګه د الله دین مانه غواړي نو خپل کوشش مې د چې هغه شان وکړم، دا د الله توفیق دی، شکر وباسه. هی سعادت به زور بازو نیستا نه بخشت خدای بخشنده، ځکه خو منافقانو ته ویلي وو يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. دا منافقان سوی پتاس باد نه کی چې مونږ تاسو سره ملګری شو اسلام ته راغلی، وته په ما باندې خپل ایمان مزباد ہے، الله تاسو له توفیق درکو نو دا هغه شکر او باسه، هغه ستاینې وکې چې تاسو له توفیق درکو چې تاسو د ایمان کلمه په خپل باندې وې چې غو مواله تا چې نن څه خیر خیرات وکړو دا الله په نوم دی ورکړو، کنه کله کله زری جمعه کې دا خبر وکم مې چې چاله ورکېو، اخو یو خادم دی، ساره جمعه ته د مسجد یو خدمت کوي، او دا الله کور دی، الله بولا اجر ورکړي چې هغه لګي ردی خدمت کوي په اخلاص سره، دا مو چې ما ولا دور ورکړي وي کنه دا الله د کور د پاره نه، دا شکر دی چې الله ستانه دا کار واغس کني، صاحب شاندیر خرڅوي ګرځي او غي پیسې هم نه لګي، په دې په حرامو دی نه لګي، په نارواو دی نه لګي، ته دنیا په جنجالونو کې نه دور لګي، چې دوه لکه روپۍ میاشت کې پیدا کوي نو لس ورځې لانی تېرې چې بیا ورسره سنې دا پس لاړې، لیکن په دین دغه پیسې نه لګي، نو شکر نه وباسي چې الله تعالی توفیق درکړه، دا خو الله تعالی توفیق درکړې دی، نو دغه شکر به شکر دی الله دا ستا پیر زمونې دي په ما باندې الحمدلله چې ما له دا توفیق راکو چې ما ستا د دین څه کار وکړو، ښه څه خدمت مې وکړو، ځکه وي افانته تکره الناس فما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. او نه دي ممکن د یو کس دپاره تؤمنا چې ایمان ته راشي الا باذن الله، مگر په حکم د الله، په توفیق د الله، په فیصله د الله، په رضا د هغه. او یجعل الرجس، او چې الله پلیتی علی الذین لا یعقلون، په هغه کسانو چې عقل پکې نشته. رجس څه شی دی؟ شرک دی که نه؟ نو شرک الله په چا باندې ورچوي؟ دا چا عقیده جوړي چې هغه بې عقله دی؟ هر مشرک بې عقله دی، دا یاد ساته. دغه وجه چې کوم ځای سره او شنه جنډه ویني نو دلته به ضروري ښه تندې کتل ګوري، دا ولې عقل پکې نشته کنه؟ چې دا خو زما په شانت انسانو نه، هغه چې د کوم معبود بندگی کولا او دا مقام حاصل کړي چې د الله ولې شزه ولې نه کوو، دا خو مره لپاره مثال ده، نو دې لګي نو دا هغه بندگی شروع کړه، هغه چې د کوم معبود په نوم باندې خپل مال قربان کړو، لکه زموږ سلف علما اولیاء الله هغه خپل مالونه د الله په دین قربان، زه ولې د هغه په نوم باندې نه قربانوم چې د په نوم باندې مې خیالالو، دته په نوم باندې چرګې لالوم، دته په نوم باندې بيزي لالوم، دا خو نه پوي دا کنه بیا عقلي دا دې یو جنډر لوی بیا عقل دی په دنیا کې ښه نه، الله پليتي په دې بیا عقل خلق راولي، ایا دې رجس مراد کنه عذاب دی، او راولي الله عذاب، راولي الله عذاب، دې الله عذاب مقرري، الله عذاب هغه کسانو چې عقل پکې نشتا، نو دې کافر شي، مشرک شي، بي دين شي، دا الله د دین خلاف شي، نو الله عذاب مستحق شي، کنه معذب شي. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ وَآيَ دِيتَ كَچَرْتَے تو پشک مما انزلنا الیک دا غسنا چرا لیکلی دی مون تا طرفتا یا غمان اوتا کئی تو پتنگ سیا کے دا غسنا چ مونرا لیکلی دی تا تا نفس ال الذين تطوسوا قد اغا كسانونا يقرؤون الكتاب من قبلك چلوسته کتاب د الله ستانه مخکي لقد جاءك الحق يقينا داغله تا حق دين من ربك استاد رب طرفنا فلا تكونن من الممترين نچره مکیگا د شک اونکو نه پدین کې ولا تكونن او چره مکیگا تو من الذين داغا کسانونا كذبوا بايات الله چې دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه د الله فتكون من الخاسرين کني شی به تو د تاوان یانو نه د زیانکارونه ان الذين بشک هغه کسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوی د پاغي وینا د رب ستا لا يؤمنون ایمان نه وروړي ایمان ته ناراضي ایمان نه قبلي ولو جاءتهم كل آیه اگر کراشي دي ته هر نه دا ولو دي ته وسلي وي حتا يروا العذاب الالم تر دې چې وویني عذاب دردناک فلولا كانت قريه نول نو یو کلی والا امنت چې ایمان راولې وي فنفاها ایمان وانو چې فائدہ ورکړې بیا غي ته ایمان راولل دا غي الا قوم يونس مگر قوم د يونس عليه السلام لما امنوا کله چې ایمان راولو کشفنا انهم العذاب کشفنا انهم لکم غاغینا عذاب الخزی عذاب د شرمندګی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم الہین او فیدی ور په مونږ غیتا تر څو وخت پورې معنی تر مرګ چې لاتلی نور دنیا ولو شاء ربک او که غوختی رب تعالی امن من فی الارض كلهم جميعا ایمان براولې هغه چا چې پزمکه کې دی ټولو پیاوزې اف انت تکره الناس نو آیا ته زور کولی شي په خلکو حتی یکونو مؤمنین دې د پاره چې دي مؤمنان شي وما کان لنفس او نه دي ممکن د یو تن د پاره ان تؤمنا چې ایمان راوړي ایمان قبول کی ایمان تراشي الا باذن الله مگر په توفیق د الله تعالی ویجعل الرجس او اچي الله پلیتی شرک یا اچي الله خپل غضب یا مقرری اللہ عذاب علی اللذین پاغ کسانو لا یاقلون چاقل نلری